حدیث 1466 به حدیث داده بحث فضل سعد کره ابی وقاص اتکرن عن سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه قال کسی سعدی خود جرازی بتن یاگوتی جمع علی النبی صلی الله علیه وسلم ابویه یوم احد روز احد پیغمبری صلی الله علیه وسلم دی بابت خو گو من کوم کرن یعنی گوت باب من و دیکا من هر دو قربانی تببن